بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إذا كان ظرفا مخكي ويليو چه أمر ده خبر ده مبتدا پشان ده أمر ده او شان د خبر د ان پشان د خبر د مفتدا ده الا فی تقدیمه مگر په تقدیم کې نه ده یعنی خبر د ان په اسم د ان باندې با مقدم کېدل نش الا اذا کان ظرفا. نو وس مصنف رحمه الله فرمایي إلا إذا كان ظرفا مگر کله چې خبر سوی ده ظرفي نبه په هغه صورت کې تقدیم د خبر په اسم باندې سوی ده به بجایز. إلا إذا كان ظرفا معنی دلته دا استثناء ده او مستثنا منه مقدر ده يعني لا يجوز تقديمه في جميع الأحوال إلا إذا كان ظرفا. ندى جائز تقديم ده خبر ده إنا فإسم بانه فهسي وحالتك فطول حالاتك إلا إذا كان ظرفا مگر كلا چه ظرفي نبه بدغ صورتك تقديم ده خبر فإسم بانه جائز دے زکا اے پا ضروب کے توسع دے ضروب کے وسعت دے او یجوز فیه ما لا یجوز فی غیره پا ضروب کے اغا کار جائز دے چاگا پا نورو کی جائز نوی یو جنا کتابو نلی کی چی دا پا شان دا محارمو گرزی دلنی شان زمانه محارم په شان د محارب او د اقارب د ګرځیدلی نه ده کې هغه کار به جایز وي چې کوم په نورو کې جایز نه وي. خبر باندې پوه شو کنه به بده مقام کې د اعتراض واردیږي چې دلته مستثنا منه واحد ده او مستثنا متعدد دي په غیر د حرف عاطف نه او دا جائز نه دی. جواب دا دی چې د الا اذا کان ظرفا د پاره مستثنا منه مقدره ده او عبارت داسې دی لا یجوز تقدیمه فی جمیع الاحوال الا اذا کان ظرفا. خبر باندې پوه شو اوس مولیانو که چرته اسم د ان معرفوی سویدا نه په دغه صورت کې تقدیم د خبر په اسم باندې جایز ده. څه ده تقدیم د خبر په اسم باندې جایز ده لکه ان الینا ایابهم ان الینا ایابهم دلته ایابهم اسم ده څه دې او معرفه د په سبب د اضافت سره او الینا دا ضرب چې کوم دی دا جاری مجرور دا ضرب دا خبر دی د پاره د ان نو دلته تقدیم د خبر اسم معنی څه دی جایز دی او چې کله اسم نکره وي سویدا اسم نکره وي نبه تقدیم د خبر په اسم باندې واجب دی لکه ان من البيان لسحر خبر باندې پوښ کان نو دلته سحر نکره وکنه نو تقدیم د خبر چې بیان دی ان من البيان لسحر دا تقدیم د خبر په دې معنی سره ده واجب دی. سوال پوښ دو خبرې شولې چې کله اسم د ان معرفه وي او خبر ظرف راغلی وی نو تقدیم د خبر په اسم باندې جایز دی. او چې کله خبر که مثال ذکر شو ان الینا ایابهم کې او که چرته اسم دا نکره وی نو به تقدیم د خبر په اسم باندې واجب دی، لکه ان من البیان لسحرا. خبر من پوش خبر لا التي لنفي الجنس بعضی د مرفوعاتو نه خبر دلاده یا بعضی د جنس مرفوع نه خبر دلاده اغلا چه کائن ده د فاره د نفی د صفت د جنس. معنی ما پوش بعضی د مرفوعاتو نه یا د جنس مرفوع نه لام ده چه ده لا ده اغلا چه عربی بخپل محاوراتو کی استعمالی چه دا لا کائن ده د فاره د نفی د صفت د جنس او نفی د صفت د جنس عام ده که بذات وی او که بلا واسطه وی ده با مستلزم وی نفی د صفت د جنس لرا. په دې مقام کې بل د مرفوعاتونه مصنف ذکر کړی دی چې هغه خبر دلا دی چې هغه لا د پاره د نفی د جنس دی. سوال واردېږي چې خبر دلا دا ولې د مرفوعاتونه وګرځېده؟ ان خبر دلا ولی مرفوع ولی ده؟ جواب دا غیده ده که دا خبر دلا دا دی لا مشابهت ده دا فعل منفی سره. چه سره؟ دا فعل منفی سره. سن چه فعل منفی پا نفی بانه دلالت کهی نه دا غرنگه لا پا سمان دلالت کهی پا نفی بانه دلالت کهی. نو چه هر کل ده مشابه و ده چه سره ده فعل منفی سره نو نحاتو دلاله را عمل فرعی ده فعل ورکو. نحاتو لاله را عمل فرعی ده چه ورکو ده فعل ورکو. خبر مانی پوئی کن او یاد ده مشابهت ده د انا سره. چه سره؟ انا سره انا مفتوحه سره. او مشابهت و سره لبزنم ده و معننم ده. خبرونه پوهی کنه لبزن مشابهت داده چه د انم اول حرف مفتوح ده او د لام تشه ده اول حرف مفتوح ده او هر چه مشابهت معنوی ده مشابهت معنوی داده چه انا رازی ده پاره ده اثبات ده تاکیده. انا رازی ده پاره ده اثبات ده تاکیده او لا رازی ده پاره ده اثبات ده نفی. لا رازی ده پاره ده اثبات ده نفی. همارا معنی پوشو کنه نو دا لا پا انا بانه حمل کرشو. چه شده؟ لا پا انا بانه حمل کرشو. ده وجه ده حمل دا وجه دا علاقه دا تزادنا دا وجه دا علاقه دا تزادنا او دا حمل کولو دا یو نقیز نا پا بل نقیز بانده او علاقه دا تزاد دا هم یو نسبت ده. خبر من تسپوش نا دا وجه نا خبر دلا دا بسوی دا مرفوع بوی. ماتین فرمای خبرو لا اللتی لی نفی الجنس هو المسندو بعد دخولها دا خبر با مسند وی اسناد به شوی بل شیتا بعد دخولها پس د دخول د لانا او مراد د دخول نا ای طالبانو ایراد د دی دی پا اسم و پا خبر بانده د فار د ایراز د اثر د دی پا اسم او په خبر کې. خبر من تاسو پوښ کنه په دې سره مقصد امغه پرون چې کوم د په اعتراضاتو شو نه اقا د په اعتراض په دې باندې تاسو کولی شي خبر باندې پوهېږي که نه. بیا په هر یو تعریف کې لابودي وي د څه نه، د جنس او د فصل نه. کله چې هو المسند وویو نو دا په منزله د جنس باندې وګرځېده او ټولو مسنداتو ته شامل شو، او بعد دخولها چې یو دا په منزله د فصل باندې وګرځېده په دې سره ته څه شول ده نور مسندات خارج شول. بس دی پسې سبق بیا وي دره ګران.